Ja, meneer Jette, 12 zetels volgende week woensdag. Zou dat reden zijn om op tafel te springen? Nee, we gaan wel echt voor een score dikker in de dubbele cijfers. Dus nog 6 dagen keihard campagne voeren om een goede uitslag neer te zetten. Bij hoeveel zetels springt u op tafel? Nou, ik ben wat minder soepel met op tafel springen dan Sigrid Kaag is. Echt waar? Ik denk dat ik op een andere manier dan feest ga vieren. Op uw handen op de tafel staan of zo. We gaan het zien. Want het lijkt me best wel raar voor u. U heeft die vorige verkiezingen echt dik gewonnen. 24 zetels had u toen. U heeft Mark Rutte alle hoeken van de formatiekamer laten zien. En echt in uw ogen vermoed ik fantastisch coalitieakkoord gesloten. Absoluut, ja. En dan nu toch blij moeten zijn met 12 zetels. Heeft u al eens bedacht waar het is misgegaan de afgelopen jaren? Nou, kijk, ik geef pas op het allerlaatste moment als we over die finishstreep heen zijn. Dus ik heb goede moed. We zien ook in een aantal peilingen dat D66 in een lekkere vibe zit. Dus ik heb vertrouwen in dat het helemaal goed gaat komen. Ja. En dat zie je dus ook wel in de gesprekken die ik op straat voer met mensen. Als het gaat om verhoging van de lerarensalaris met €1800 per maand. Het eindelijk halen van de klimaat. Krijgen leraren er €1800 per maand bij zeker. U? Zeker. Nou, nee, de afgelopen jaren hebben we dat al geregeld. Dus dat is heel veel geld dat je dat per maand erbij krijgt. Exact. Dus echt dat D66 regeerakkoord, dat heeft heel veel opgeleverd. En ik hoop dat mensen dat ook gaan belonen volgende week. Ja, maar ik vroeg, wat is nou gebeurd die afgelopen 2 jaar? Dat u van zo ver moet, laten we het zo dan zeggen. U moet van heel ver komen om weer net zo ver te komen als mevrouw Kaag was. Ja, en kijk, we hebben natuurlijk ook een echt wel een moeilijke periode gehad. Hè. Na die vorige verkiezingsuitslag een lange formatie. Waar we eerst alles hebben geprobeerd om meer progressieve partijen aan tafel te krijgen. Lukte niet. In ons eentje ervoor gezorgd dat er wel een progressief regeerakkoord kwam. En waarom ziet niemand dat dan? Sommige mensen zien het wel, maar waarom zien zo weinig mensen dat? Nou, kijk, en dat is dus ook wel mijn taak nu als lijsttrekker. Om ervoor te zorgen dat mensen niet alleen die resultaten van de afgelopen jaren zien. Maar ook snappen als je de komende jaren op klimaat en stikstof, op die sterke economie, op bestaanszekerheid echt keuzes wil maken. Ja. En dan moet je dus voor een progressieve partij met ruggengraat kiezen. En niet die partijen op de flanken. Maar snapt u dat u zo hard daarvoor moet werken? Ja, maar dat was eigenlijk bij de vorige verkiezingen ook het geval. Want toen stonden we een week voor de verkiezingen nog 7 zetels lager dan wat we op verkiezingsdag hebben. Dat is nog 10 meer dan nu. Zo erg is het ook niet. Maar waar is ook wel gegaan? Nou nee, dat gaan we na 22 november wel met elkaar bespreken als we weten hoeveel zetels we daadwerkelijk hebben. Oké, u wilt daar niet over filosoferen. Nieuws van vandaag. In de Europese Unie werd er tegen een verbod gestemd op het omstreden bestrijdingsmiddel glyfosaat. Dat heeft vermoedelijke schadelijke effecten op mens en milieu. En vandaag heeft de Europese Unie besloten dat het nog 10 jaar gebruikt mag worden. Ja. Claudia Geldmeijer is hier. Goedenavond, hartelijk welkom. U heeft daar een vraag over. Ja, het zijn sterke aanwijzingen dat glyfosaat Parkinson veroorzaakt. Mijn man heeft zelf 16 jaar al de diagnose Parkinson. Minister Adema heeft zich onthouden van stemming. Heeft u hem daar ook op aangesproken vandaag? Ja, want D66 wil graag glyfosaat verbieden. Daar heeft de Tweede Kamer ook meerdere keren uitspraken over gedaan. Ik weet ook hier in Nijmegen, Bas Bloem aan de Radboud UMC doet hoogleraar, geloof ik. Ja. Heel veel onderzoek naar Parkinson. En die laat ook zien dat juist mensen die bijvoorbeeld in de land- en tuinbouwsector werken heel erg gevoelig zijn voor Parkinson vanwege dat gebruik van dat gif. Dus dat moet zo snel mogelijk stoppen. Adema heeft geprobeerd om in ieder geval ook in de Europese Commissie voor elkaar te krijgen, dat het maar een paar jaar werd verlengd en dan er eindelijk uitgaat, dat is helaas niet gelukt. Dus we moeten gewoon die strijd ook in Europa voortzetten de komende jaren. Want vermoedt u dat u bij uw man een verband is met glyfosaat? Ja, weet ja. u zeker zelfs? Ja. Hij was rond zijn 16e, dus in zijn puberperiode hebben we geconstateerd dat hij de eerste symptomen Parkinson kreeg. Toen al? En hij was met zijn 28e gediagnosticeerd en hij had een opa die boer was en hij zat heel vaak op het land. Hmm. Dus ja, je weet het natuurlijk niet zeker. Nee, maar dat is natuurlijk steeds het probleem. Dat het nog steeds niet formeel is bewezen, maar dat er wel een sterk vermoeden is dat het verband er is. Ja, heel heftig trouwens om te horen dat uw man al zo vroeg die verschrikkelijke ziekte heeft. Dus wil ik u ook heel veel sterkte mee wensen. Maar ik heb ook tegen partijen die in de Kamer zitten en zeggen op te komen voor de belangen van boeren. Hè. Die hebben zich ook eigenlijk verzet tegen dat verbod op glyfosaat. Want ja, dat zou dan de bedrijfsvoering op het land in de weg zitten. Maar ook het uw gaat kabinet eigenlijk heeft om dus de gezondheid niet van die boeren. Hè. Snap ik, maar ook uw kabinet heeft dus niet tegengestemd. Ja, kijk, er lag ook een advies in Europa van onafhankelijke wetenschappers. Die zeiden dat verband tussen Parkinson en glyfosaat is niet helemaal 1-op-1 vast te stellen. En daarom is het ook zo noodzakelijk dat er meer onderzoek komt. Ja. Onder andere dus dat onderzoek hier in Nijmegen van de Radboud UMC. Zodat we hopelijk binnen een paar jaar alsnog tot een Europees verbod kunnen komen. Maar dat is wel irritant, toch? Dat had nu geregeld kunnen zijn. En Nederland stemt dan niet. Onthouden. Ja, heeft zich onthouden. En het gevolg is dat Europa besluit dat het nog 10 jaar door kan gaan. Ja, kijk, en dat is natuurlijk ook wel. Hè, in Europa moet je het uiteindelijk ook wel met elkaar elkaar ergens eens over worden. Belangrijk dus dat je ook in Europa dan coalities bouwt met andere landen. En dat we de komende tijd vooral ook inzetten op al die alternatieven voor glyfosaat die er ook zijn. En zodat je ook niet meer kan zeggen, ja, er is geen keuze voor boeren. Die is er wel. Er zijn duurzame alternatieven. En ga die nou vooral ook stimuleren. Stom, hè, Europa? Nee, Europa is heel goed. Het is superbelangrijk, ook voor Nederland. Maar ja, je krijgt nu even niet in je eentje gelijk. Dus dan moet je ook wel daar goed tijd en energie in steken. Dat doe ik bijvoorbeeld zelf met fossiele subsidies. Echt door een coalitie in Europa te bouwen om daar tot een meerderheid te komen. Ja, om die fossiele dat moet je niet alleen met Nederland doen, want dan heb je allemaal concurrentienadelen. Exact. Hier in het café liggen allemaal bierveeltjes. Op de achterkant kunnen jullie vragen indienen voor Rob Jetten. Als je wil, dan moet je even scannen met je telefoon en dan kan je daar je vraag in typen en dan komt hij als goed is op een gegeven moment bij mij hier in de computer te staan. En wie weet stel ik hem dan. We zijn niet alleen te horen op NPO Radio 1, maar ook te zien op YouTube via het kanaal van Radio 1 en tot 19:30 dus. Meneer Jetten, mevrouw Jezielkus, die zei vandaag in een interview met RTL dat het tijd wordt voor een vrouwelijke premier. Bent u het daarmee eens? Het zou sowieso goed zijn als Nederland ook een keer een vrouwelijke premier krijgt, zeker. Ja, een keer. Ja, dat is, ja, en kijk, waar ik me vooral bij mevrouw Jezielkus zorgen over maak is wat voor een coalitie ze gaat bouwen. Want die komen we zo. Ik was nog even bij haar geslacht. Ja. Uw voorganger maakte daar, ja, die voerde daar ook campagne mee. Had uw voorganger gelijk? Zou Nederland zo snel mogelijk een vrouwelijke premier moeten krijgen? Ja, en ik denk dat Sigrid Kaag de beste premier is die we niet gehad hebben. Dus nee, die is niet beschikbaar. Dat gelukt is. Nou ja, wie weet als ze nog beschikbaar is. Nee, oh, dat kan het zeggen. Gaat u niet de lijsttrekker voor D66. Maar nee, het is voor een land als Nederland dat je nog nooit een vrouwelijke premier hebt gehad, is onwijs zonde. Maar dat geldt ook voor te weinig vrouwen in het parlement, weinig mensen van kleur in het parlement. En in ja, maar dat is wel lastig voor u, want als je de top van de VVD-lijst bekijkt, staan er bij de eerste 5 4 vrouwen. Ja. Als je de top 3 van u bekijkt, dan lijkt die erg op die van de SGP. Ja, we hadden een klein beetje de pech, zeg ik tussen aanhalingstekens, dat Hans Velbrief zo populair was onder onze leden dat ze hem enorm omhoog hebben gestemd op die lijst. Ja. Maar dat is hem ook gegund, want hij doet in Groningen heel goed werk. Ja, maar dat is toch frappant. Dat uw partij heeft diversiteit hoog in het vaandel. De VVD hoor je daar eigenlijk niet over. En daar hebben ze 4 van de 5 vrouwen. En bij u zitten 3 mannen. Ja, maar we hebben de afgelopen jaren veel vrouwen al geleverd in het kabinet, in het parlement. Met Frank Weerwind bijvoorbeeld ook de eerste minister met Surinaamse roots. Dus wij hebben diversiteit echt in de breedte op die lijst staan. En dat geldt straks ook voor de nieuwe Tweede Kamerfractie. Oké, het is toevallig dat het zo loopt. Ja, we hebben een ledendemocratie en daar ben ik ook heel trots op. Ja, die hebben dat heel goed gedaan. Ja. En die leden hebben altijd gelijk. Is dat zo? Zeker. Oké. Okay. Ja. Er zijn nog 3 mensen die op dit moment in aanmerking lijken te komen voor het premierschap. Mevrouw Jezielkus, meneer Timmermans en meneer Omtzigt, als die tenminste wil. Als u uit die 3 moet kiezen, wie kiest u dan? Ik word heel eerlijk van alle 3 niet enthousiast op. Nee, hoeft niet enthousiast te worden, want dat bent u natuurlijk over zichzelf. Maar uit die 3 moet u kiezen. Nee, dat ga ik dus ook niet doen. Want, echt niet? Nee. Kijk, als je uw vroege voorganger Hans van Mierlo een pistool op zijn slaap zette en je liet hem kiezen tussen VVD en Partij van de Arbeid, zei hij, als u het zo zegt, zeg ik Partij van de Arbeid. Nou kijk, ik wilde in ieder geval een zo progressief en groen mogelijk coalitieakkoord. Omdat we daarmee ook die klimaat- en die stikstofcrisis te lijf kunnen gaan. Kunnen investeren in het onderwijs. Maar ik mis ook bij deze 3 koplopers in de peilingen op dit moment. Ja, ook gewoon de energie en het enthousiasme om wat te gaan doen de komende tijd. Überhaupt? Ja, überhaupt. Hè? De ze gaan niks doen. Is er überhaupt nog niet duidelijk over wat hij wil. Bestuurscultuur mevrouw Jezielkus wil over rechts en over extreem rechts als we niet uitkijken. Maar de heer Timmermans is, terwijl de verkiezingen nog niet zijn geweest, al de helft van zijn partijprogramma aan het weggeven om maar mee te mogen doen. En dan zeg één van die 3 wordt toch premier? Nou ja, tenzij mensen op 22 november vooral gaan kiezen op partijen met idealen en een ruggengraat die niet alleen in de campagne, maar ook daarna altijd blijven knokken voor hun partijpunt. CDA, ChristenUnie bedoelt u? En D66. En D66, oké. Okay. Ja. Ja, dat is uit die 3 gaat u niet kiezen? Nee. Wat Van Mierlo wel deed, uw verre voorganger? Nou, maar kijk, ook Van Mierlo zei natuurlijk, het zou goed zijn als die kiezer bij de Tweede Kamerverkiezingen stemt op partijen die het meest opkomen voor je idealen en je ideeën. Ja. En dan gaan we na 22 november wel kijken welke coalities we kunnen bouwen. Ja. U zegt niet, ik heb liever een vrouw met een migratieachtergrond dan een blanke man van 60 plus. Nou, nee, dat is dus aan die kiezer volgende week in dat stemhok. Ja. Ander nieuws van vandaag. Pieter Omtzigt liet weten dat het hem heel lastig lijkt om samen te werken met de Partij van de Arbeid. Was u daar verrast over? Er zijn natuurlijk ook grote verschillen. Kijk, als ik zelf naar Pieter Omtzigt kijk, dan denk ik dat ik op bestaanszekerheid en bestuurlijke vernieuwing er binnen een weekend uit ben als we een coalitieakkoord moeten schrijven. Oh, okay. Maar op Europa, op klimaat, op vrouwenrechten en homorechten heeft de heer Omtzigt de afgelopen jaren ook wel heel conservatief gestemd. Dus dat wordt dan een hele ingewikkelde onderhandeling. En ik kan me voorstellen dat dat onderscheid ook tussen hem en de Partij van de Arbeid GroenLinks zit. Maar zegt u dan, ik kan beter met Omtzigt samenwerken dan Frans-Maarten Timmermans? Nee, kijk, PvdA, GroenLinks en D66 liggen natuurlijk op een aantal onderwerpen echt dicht bij elkaar. Hè, als het gaat om klimaatambities, om emancipatie. Maar het grote verschil is daar denk ik wel vooral dat wij altijd zullen kiezen voor onderwijsinvesteringen, waar PvdA meer voor traditionele sociale zekerheid gaat. En ik vind het PvdA-programma ook wel erg doorgeslagen op lastenverhoging voor het bedrijfsleven. 25 miljard geloof ik, hè? Ja, en dan denk ik, we willen heel veel geld verdelen in het land, maar we moeten het ook nog kunnen verdienen. Dus laten we ook dat ondernemerschap wel blijven promoten. Ja, en staat u wel dichter bij Omtzigt dan bij Jezielkus, bij de VVD? Nou ja, kijk, als je alleen maar kijkt naar het partijprogramma van de VVD, dan zijn er wel raakvlakken. Maar zij heeft zich op migratie de laatste tijd uitgelaten dat ik denk, ja, we hadden ook in juli een pakket kunnen sluiten waar we nu al lang grip op migratie aan het organiseren met elkaar. Ja en die vrijage met de PVV baart me toch wel enorme zorgen. Want Geert Wilders heeft deze week weer, en hij zegt het misschien wat liever dan dat hij eerst deed, maar hij is nog steeds voor een asielstop. Hij is tegen de islam, hij is tegen Europa, tegen de klimaat. De islam gaat hij het even een paar jaar wat minder over hebben, zegt hij. Ja, maar ja, goed, als je dan toch even een paar keer erop doorprikt, dan is het nog steeds even discriminerend als dat het altijd was. En dan verbaast het me dat een partijleider met een migratieachtergrond überhaupt bereid is om met zo'n antidemocratische partij samen te werken. Ja, maar dan zegt u toch, als je het uiteindelijk optelt en aftrekt, sta ik dichter bij Omtzigt dan bij Jezielkus. Ja, kijk, in de afgelopen paar jaar is het ons gelukt door heel hard te werken om die VVD in de groene stand te krijgen, om ze mee te nemen in al die onderwijsinvesteringen. Dus maar ze zitten nog wel in hun verkiezingsprogramma. Ze hebben niet alles wat ze... 1,3 miljard bezuinigen op onderwijs en wetenschap, het ontwikkelingshulpbudget volledig. Ja, klimaat, die groene stand is wel gebleven. Ja, dat is gelukt. Maar op onderwijs, cultuur en ontwikkelingssamenwerking schrik je toch wel echt van het VVD-programma. En wat helemaal frappant was in de doorrekening, zij zeggen altijd voor de hardwerkende Nederlander op te komen, maar waar D66 4 miljard lastenverlaging voor werkende Nederlanders regelt, zit er bij de VVD 2 miljard lastenverhoging in. U heeft ze allemaal goed dus in uw hoofd zitten, hè? Ja, ik ben van de inhoud. Dat is nog fijn in zo'n campagne. Wordt het nog niet door elkaar, die programma's? Je had het ook alweer gezegd. Ik heb ze bijna allemaal van voor tot achter gelezen. En dan blijft het bij mij helaas in mijn hoofd zitten. Helaas? Ja, sommige dingen wil je ook weer liever vergeten als je het gelezen hebt. U noemde net al even mevrouw Kaag. Heeft u nog veel contact met haar? Ja, tuurlijk. Ze is ook nog vicepremier. En we hebben heel horen ze weinig van haar in deze campagne? Nou, kijk, wat dat betreft hebben partijleiders van D66 altijd hetzelfde mantra. Zodra je oud partijleider bent, dan moet je niet een orakel worden. Dan geef je alle ruimte aan de nieuwe leiding. We zagen Mark Rutte nog folders uitdelen van het weekend. Gaat ze campagne voeren voor u? Nee, ze is lijstduwer en ze voert ook wel campagne, maar in een bescheiden rol. De veiligheidssituatie maakt het voor haar ook sowieso onmogelijk om te flyeren op dit moment. Maar ze had onder andere een prachtige kristalnachtlezing laatst, die echt inging op de risico's van toenemende polarisatie en antisemitisme. Dus we gaan haar niet veel op straat zien? Nee, dat kan helaas niet met alle beveiliging die daarbij komt kijken. En voor u is dat heel anders? Ik kan bijna overal komen. Soms is er wel politie bij, maar ik moet zeggen, ik heb periodes gehad dat het erger was qua bedreigingen. Maar ook na dat verschrikkelijke debat met de heer Baudet bij NWS op 3, dan is de homohaat online weer eigenlijk niet te doen. En ook dat leidt dan weer tot allerlei aangiftes van toch wel vergaande bedreigingen. En dat laat ook zien dat politici hebben een hele grote vrijheid van meningsuiting, maar ook een grote verantwoordelijkheid om een oordeel te krijgen. Ligt er een rechtstreeks de verband tussen dat debat en de bedreigingen die u krijgt? Zeker, want we kunnen gewoon zien op sociale media en in allerlei Telegram groepen en app groepen dat het ook wordt gebruikt om dan vervolgens niet alleen mij, maar ook andere beeldbepalende mensen uit de LHBTI-gemeenschap gewoon zwart te maken tot in de allerkleinste details. Ja, maar wel online, gelukkig, vooral. Vooral online, gelukkig. Je kunt gewoon op straat. Ja. Dat is de gratis bierbel. Kijk. Die klinkt elke avond in dit programma. Bent u van bier eigenlijk? En dit is ook nog een meter bier, dus dat is helemaal geweldig. Het was vorig weekend de 11e van de 11e. Ja, dat is waar. Dus, dit is een zeer toepasselijk metertje bier wat hier krijgt u dat weg? Staat. Nou, ik moet vanavond nog naar op 1, dus ik stel voor dat ik het niet ga doe maar, dat vinden ze daar leuk. Als we krijgen een heel openhartig interview daar. Ja. Maar wij hebben een beetje naast te denken welke van die fractie van die lijsttrekkers zou nou het meeste bier drinken. En wij sluiten niet uit dat u best goed zou scoren. Ja, een Brabander van 36, die wint het denk ik wel snel van veel van de concurrent partijleiders op dit moment. Misschien Frans Timmermans? Wie weet, wie weet. Ja, u houdt er wel van. Ik vind het wel lekker, ja. En u weet wellicht, in mijn familie zit nog een prachtige molen in Brabant. En daar worden ook allerlei ingrediënten gemalen die worden gebruikt in prachtig speciaal bier. Dus dat is ook zeker aan te raden. Streekproduct. Ja. U mag er één gratis bier van ons. Ja, is voor u. De rest gaan we hier in de zaal uitdelen, hoor. Dat u niet denkt dat deze man hier helemaal dronken voeren. En dat staat voor 1 miljard. U mag 1 miljard gratis bier uitdelen. Kijk. Waar zou u dat aan doen? Aan het onderwijs natuurlijk. Oh, oké. Okay. Ja, absoluut. Alles begint. Meer dan bestaanszekerheid, meer dan klimaat, bent u een onderwijspartij. Ja, kijk, wij hebben het heel veel over bestaanszekerheid. En natuurlijk, dat minimumloon moet omhoog, goede uitkeringen. Maar uiteindelijk is onderwijs de gelijkmaker in de samenleving. Hè. In Nederland is het nog steeds zo dat je postcode kan bepalen hoeveel kansen je in het leven hebt. Hoeveel kansen je krijgt op een goede school met 5 dagen in de week een goede leraar voor de klas. Dat je ook de keuze krijgt om een goede vervolgopleiding te kiezen. En door juist de komende jaren te investeren in dat onderwijs. Kunnen we heel veel kinderen helpen om hun talenten te ontwikkelen. Maar u zei toch net dat u de docenten al 1800 euro per maand erbij had gegeven. Maar dat is nog niet genoeg. Nee, het is nog niet genoeg. Maar hoeveel willen die docenten dan? Wanneer stopt dit? Nou, kijk, ik denk als ik zelf met docenten spreek, dan zijn zij vaak ontzettend blij met die enorme salarisstijging van de afgelopen jaren. Maar is de werkdruk nog steeds hoog? Zie je dat startende leraren of mensen die zij instromen zijn, toch na een paar jaar alweer uitvallen? Dus daar moeten we extra in investeren. Dat die werkdruk naar beneden gaat. En dat vak van leraar nog veel mooier wordt. En hoeveel? Dus niet meer geld erbij, maar vooral minder regels? Het is deels dus minder regels voor die leraren. Zodat ze ook. Mijn vader heeft bijvoorbeeld 40 jaar voor de klas gestaan. En die zei, toen ik begon, kon ik echt mijn tijd besteden aan die lessen. Aan het begeleiden van mijn leerlingen. En aan het eind van mijn carrière was ik toch wel heel veel bezig met papierwerk. Dat moet echt veranderen. Dat kost geen geld op zich. Nee, maar het geld moet dus eigenlijk vooral naar bijvoorbeeld scholen in zwakkere wijken, waar het vaak moeilijker is om dat lerarentekort echt helemaal weg te werken. Okay. Nog steeds meer geld naar onderwijs. Conciërges, onderwijsassistenten, zodat die leraar meer tijd heeft voor waar hij voor heeft gekozen. Over gratis bier gesproken, ik zag dat u toch nog weer gratis kinderopvang voor iedereen een nieuw programma heeft staan. Heeft u geprobeerd de afgelopen jaren? Bleek gewoon niet te kunnen. Er zijn te weinig mensen. Waarom zet u dat dan toch gewoon weer in het programma? Nou, dat is toch een beetje voor de gekhouwerij. Nee, we moeten die knoop wel echt nu doorhakken. Want dat is gedaan de vorige keer. Het is gewoon niet gelukt. Er zijn te weinig mensen. Het is nog niet gelukt. En dat is onder andere omdat er nog te weinig mensen voor de kinderopvang kiezen. Maar als we duidelijk maken dat we in de komende paar jaar die kinderopvang gratis willen aanbieden, dan kunnen ook kinderopvangorganisaties extra gaan investeren in het aantrekken van mensen, het opleiden van mensen. Ja, maar dan krijgt u tekorten in het onderwijs. Want die mensen zijn er gewoon niet. Het mooie daarvan is dat we ook in ons programma hebben zitten dat meer dan 3 dagen in de week werken ook meer gaat lonen. Met forse korting op die inkomstenbelasting. U heeft het programma echt aan alle kanten. Ja, sorry. Ja, alle details komen u wilde uit de zaai op de inhoud. Dus we hebben een programma van 200 pagina's geschreven. Is toch gewoon in deze kabinetsperiode vastgesteld. Iedereen wilde het. Het geld was er. Het kan gewoon niet. Het kon niet al in deze kabinetsperiode. Maar minister, die zou lopen tot 2025, 2026. Maar ik moet zeggen, minister Van Gennep van het CDA heeft echt heel hard gewerkt om die gratis kinderopvang de komende jaren wel voor elkaar te krijgen. En waarom wij daarvoor kiezen, heeft eigenlijk 3 redenen. Nee, maar dat is bekend waarom u het wil, maar kan het? Want het blijkt gewoon uit de cijfers dat de mensen er niet zijn. Dan kan je het wel weer beloven, maar dan organiseert u uw eigen teleurstelling. Nee, dus we moeten ervoor zorgen dat we dat in de komende 3-4 jaar wel voor elkaar krijgen. Samen met de kinderopvangorganisaties daar ook een goed plan voor maken. En het is zo belangrijk voor die ontwikkelkansen van jonge kinderen. Dat verhaal ken ik. Ouders dat hebben we bij de vorige campagne ook gehoord. Er liep vast op praktische bezwaren. U zegt, die gaan wij tackelen. Ja. Oké, okay, houden we u dan aan. Tijd voor Diederik. Dit is de dag van Diederik. Welke mensen zouden op D66 moeten stemmen? Daar zijn we even ingedoken. We hebben alle partijprogramma's bekeken. En je zou bijvoorbeeld op D66 kunnen stemmen als je voorstander bent van bestuurlijke vernieuwing. Daar doen ze een paar voorstellen voor. Want ja, D66 is natuurlijk van oudsher de partij van bestuurlijke vernieuwing. Misschien nieuw sociaal contract nog iets meer. Want ja, die hebben echt een nieuw bestuur als speerpunt. Ook met een districtenstelsel en zo. Maar D66 is een goede tweede. Verder is D66 natuurlijk de pro-Europese partij bij uitstek. Misschien Volt nog iets meer. Die zijn nog iets pro-Europeser. Maar D66 een goede tweede. Nou, verder zijn ze natuurlijk heel ambitieus qua klimaatbeleid. GroenLinks, PvdA misschien nog een iets groener profiel. Zeker met Timmermans. Maar D66 is een goede tweede. En ja, als je de LHBTI-rechten en andere emancipatiebewegingen heel belangrijk vindt, dan kun je natuurlijk ook terecht bij D66. Ze zijn misschien niet zo uitgesproken als Bijeen, maar D66 zeker ook een goede tweede. Het zou ook kunnen dat je sociaal-economisch wat liberaler bent. Nou, bij een liberale partij denken mensen natuurlijk ook meteen aan de VVD. Maar D66 absoluut een goede tweede. Je hebt ook mensen die willen gewoon heel graag stemmen op een partij met een jaartal in de naam. Nou, als je dat belangrijk vindt, dan kun je alleen maar uitkomen bij Ja 21 met D66 als goede tweede. Dus ja, D66, dat is een beetje de Joop Zoetemelk van het electoraat. Voor veel mensen is D66 niet de eerste keus. En dat kun je ook zien aan de bewindslieden. Als ze ministers en staatssecretarissen moeten leveren, dan moeten ze altijd aan hun beoogde kandidaten vragen of ze eerst lid willen worden van D66. Ernst Kuipers, Robert Dijkgraaf, Kunay Oesloe zijn allemaal pas lid geworden van D66 toen ze het kabinet ingingen. Dus als D66 meer mensen aan zich wil binden, dan hebben ze twee opties. Of alle Nederlanders een kabinetspost aanbieden. Dan krijgen we een staatssecretaris van Theo de Vries en een minister van Rick van der Westerlakenzaken. Of optie 2, de werkelijkheid accepteren en met in 2027 de eminence grise Rob Jetten als eerste lijsttrekker van PVD66A GroenLinks. Het DIDD Verkiezingscafé. Meneer Jetten, op een schaal van 1 tot 10, welk cijfer geeft u uw eigen partij voor tolerantie en pluriformiteit? Je kan nooit perfect zijn, dus een dikke 8. Dikke 8. Ik vraag het omdat u in uw verkiezingsprogramma zegt dat u geen subsidie meer wilt voor organisaties die anders denken dan u over LHBTI-rechten en abortus bijvoorbeeld. Waarom hebben die geen recht meer op subsidie? Nou, die krijgen ze onder andere voor het geven van voorlichting over deze belangrijke onderwerpen. En dan vind ik, dan moet die voorlichting ook objectief zijn, zodat mensen ja, ook echt zelf een goede keuze kunnen maken. Ja. Dat is in bij sommige organisaties niet het geval. Nou ja, of ze denken daar gewoon net iets anders over dan u. En dan zegt u, ja, dan, je mag wel anders denken, maar dan krijg je geen subsidie meer. Echte tolerantie is toch ook dat je ruimte laat voor mensen die anders denken dan jij? Ja, dat ligt er toch wel aan op de manier waarop je het invult. Ik vind bijvoorbeeld organisaties die bij abortusklinieken gaan staan om vrouwen te intimideren, terwijl ze een hele moeilijke keuze hebben gemaakt om gebruik te maken van abortuszorg. Dan vind ik dat je geen respect hebt voor de individuele afweging. Nee, volgens mij krijgen die organisaties nu ook geen subsidies. Daar gaat het niet over. Het gaat over organisaties die zeggen, wij willen vrouwen helpen als ze toch een kind willen krijgen, om dat kind zelf op te voeden, bijvoorbeeld. Ja, en dat is ook prima dat die keuze er ook is. En dat soort voorlichting er ook is. Maar dan moet je ook het andere, het brede perspectief laten zien. Dus de echt verschillende opties die zo'n vrouw dan heeft. En hier wordt toch wel zo eenzijdig aan voorlichting gedaan dat we vinden dat zo'n organisatie moet dat vooral doen, maar dan niet met overheidsgeld. Maar loop je dan niet het risico dat je alleen je eigen mening via de staat laat promoten? Nou nee, zeker niet. Maar ik vind wel dat je, als het gaat om overheidssubsidiëring, dat dat ook wel uiteindelijk ook recht moet doen aan wet en regelgeving die we in dit land met elkaar hebben afgesproken. Ja. Nee, dus je mag niet discrimineren en zo, dat lijkt me helder. Maar als je dat niet doet, dan zou er toch ruimte moeten zijn? Nou, ik vind zelf abortus een mensenrecht waar vrouwen jarenlang voor hebben gestreden om baas in eigen buik te zijn. Ja. En dat is een recht dat we ook moeten verdedigen. Zeker als je ziet wat er in Amerika gebeurt en enkele andere landen. Ja. Ander voorbeeld. Op dit terrein, uw minister Ernst Kuipers, die noemde de Mars voor het Leven, die dit weekend werd gehouden. En waar keurige Kamerleden zoals Mirjam Bikker, coalitiegenoot notabene van u, in meeliepen. En Christoffer, die noemde het onacceptabel dat die Mars werd gehouden. In een tweet op zijn ministersaccount. Die uitspraak heb ik niet gezien. Ik vind dat je mag demonstreren in dit land. En ik heb dan liever dat je op het Malieveld gaat staan, zoals bij deze Mars was, dan wat hij zei. Ja, maar waarom noemt hij dat dan onacceptabel? Ik heb geen idee, dat moeten we aan Ernst. Hij heeft ook gevraagd om dat terug te nemen. Of mevrouw Bikker en meneer Stop hebben gevraagd, neem dat terug. Heeft hij niet gedaan. Oké, ja, nou dan nogmaals, dat moeten we aan Ernst Kuipers vragen. Ik heb deze tweet echt helemaal gemist. U bent partijleider. Ja. U zegt, het had hij niet moeten doen. Als dit klopt, u kunt dat nu niet checken, maar neem van mij aan dat het klopt. Nou, kijk, ik vond heel veel van wat er allemaal bij die mars is geroepen is geuit. Maar dat je mag demonstreren in dit land, dat vind ik wel hier vooraan staan. Ja, zou u zeggen tegen hem, neem dat terug? Nou, ik ga het straks gewoon even zoeken en dan bel ik hem er even over, ja. Oké, horen wij wel wat eruit komt. We gaan naar een vraag uit de zaal over het kweken van embryo's. Mirjam van Krij is bij ons. Goedenavond, mevrouw van Krij. Even kijken, u zit achter mij. Goedenavond. Ja, goedenavond. Wat is uw vraag? Ik begeleid mensen na verlies in de zwangerschap, miskramen onder andere. En voor ouders is een miskraam, ook een prille miskraam, kan heel wezenlijk zijn. Hè? Kan grote impact hebben. Fertiliteitsartsen zien dat soms anders vanuit hun perspectief. stellen die aan een vruchtbaarheidstraject beginnen, moeten vooraf bepalen, stel dat er embryo's overblijven, wat willen we dan dat daarmee gebeurt? En een van de opties is doneren aan de wetenschap. En mijn vraag gaat erover, hoe zorgen we dat die stellen heel goed weten waar ze dan ja tegen zeggen? Zeker in het licht van dat een vroege miskraam bij bijvoorbeeld 6 weken gaat over een embryo van max 4 weken. En in dat verruimde wetsvoorstel mogen embryo's voor onderzoek tot 4 weken in leven gehouden worden. Dus ik vroeg me af hoe u daarnaar kijkt. Dat we zorgen dat mensen echt een weloverwogen keuze kunnen maken. Want waar zit uw zorg precies? Waar bent u bang voor? Wat kan er misgaan wat u betreft? Nou, kijk, mensen kunnen in de loop van hun fertiliteitstraject ook anders gaan denken over wat is nou een pril begin van een zwangerschap, of hoe ervaren we dat otte embryo's zijn? Wat willen we daarmee? Hmm. Dus ik wil dat ze heel goed geïnformeerd worden. En nu denk ik dat ze nog niet goed weten waar ze dan ja tegen zeggen. Dus ik was benieuwd of daar waarborgideeën zijn. Ja, een hele interessante vraag. Misschien, als er met u staat, even heel kort waarom wij vinden dat die embryo-wetgeving moet worden verruimd. Dat is juist bedoeld ook om meer te leren over die vroege fase van zwangerschap, zodat IVF-behandelingen ook kunnen worden verbeterd. En we ook meer kunnen ontdekken over bijvoorbeeld erfelijke ziektes en hoe we die ook kunnen voorkomen. Dat is de reden waarom we voor die verruiming van die embryo-wetgeving zijn. Maar ik kan eigenlijk wel helemaal volgen wat u zegt. Je moet ook wel ervoor zorgen dat in dit geval die wensouders ook precies weten waar ze aan beginnen. Dus als die voorlichting aan die voorkant nog beter moet, dan moeten we daar zeker naar kijken. Ik denk dat dat belangrijk is, want er zijn natuurlijk mensen die van harte willen meewerken aan het onderzoek, omdat ze daar goede redenen voor zien. Ja. En als ik nog een vraag mag stellen. Als mensen in de loop van hun fertiliteitstraject of daarna besluiten van, hey, we zeiden toen, doneer maar aan de wetenschap, we zien het nu anders, we zouden ze misschien liever, die overgebleven embryo's, misschien liever mee naar huis nemen en in de tuin begraven, zou ik fijn vinden als daar ook een paar checkmomenten in zijn. Wat is, zijn. Is dat uw ervaring dat mensen die dit soort trajecten ingaan op een of andere manier gehecht raken aan die embryo's? Nou, ik zou het anders willen noemen, maar mogelijk als je jaren in een vruchtbaarheidstraject zit, krijg je mogelijk een ander idee of een ander besef van wat is dat eigenlijk, dat prille begin van ons. En als mensen langer in het traject zitten, verdiepen ze zich ook meer in wat er zo al kan. En nou, de keuzes die ze hebben van vernietigen, doneren aan de wetenschap, doneren aan een ander koppel kan soms. Of misschien mee naar huis nemen. Die laatste is nog niet zo populair. Nog niet zo bekend, denk ik. Niet zo bekend. Okay. Volgens mij gaat het uiteindelijk ook echt over de vraag van hoe zorg je voor maximale autonomie en zelfbeschikking in dit soort hele intieme afwegingen. Ik vind het gewoon heel interessant wat u opbrengt. Dat ga ik ook eens even bespreken met de mensen die er nog veel meer verstand van hebben. Heel ik graag. Heb van dichtbij gezien in mijn eigen familie en vriendengroep hoe veel emoties er kunnen komen kijken bij moeite hebben met zwanger worden, miskramen, noem het allemaal maar op. Dus daar moeten we ook gewoon maximale aandacht aan besteden. En als ik u zo hoor, zegt u van, nou, als dat inderdaad in zo'n traject optreedt, dat mensen daar anders over gaan denken, dan wilt u in ieder geval over nadenken of daar dan toch geen ruimte moet zijn om dat te kunnen veranderen. Ja, want ik denk, het is natuurlijk heel fijn als mensen ook willen meewerken aan dat wetenschappelijk onderzoek, zodat we IVF-trajecten nog veel beter kunnen maken. Maar het staat ook zo dichtbij dat het ook fijn is dat je ook daar tot een goede afweging kan komen en ook echt regie op kan voeren. Okay. Dank voor uw vraag. Robin Palma is bij ons. We hebben nog 2 minuten. En ik denk dat deze vraag in 2 minuten kan. Wat is je vraag? Ik denk het is een korte vraag. Zoals u weet waren ze voorgenomen om Schiphol vanaf volgend jaar te laten krimpen naar 460 vluchten. Uiteindelijk is er helaas besloten naar druk 460.000, hè? Anders kun je net 3 keer vliegen. Nee, 460.000 vluchten. Alleen helaas is er naar druk vanuit onder andere de EU en de VS besloten om dat terug te draaien. Hoe kijkt u daarnaar en zou een kabinet onder uw leiding dat anders doen? Ja, dit is een heel klein beetje uitstel waar absoluut geen afstel van mag komen. Want ook de luchtvaartsector zal moeten krimpen vanwege klimaat, stikstof, maar vooral ook overlast van de directe omgeving. Hier liep minister Harbers echt gewoon tegen allerlei juridische hobbels bij de Europese Commissie. En ik ben was er echt niks aan te doen? Gaat u weer Europa de schuld geven? Nee. Maar hier was wel het risico dat als we dit hadden doorgezet, dat er een streep door was gezet. Dus de minister heeft ervoor gekozen om dan een aantal maanden later alsnog dit krimpbesluit door te zetten. Om zeker te weten dat het ook overeind blijft. En dat is ook belangrijk om ook die zekerheid voor de omgeving van Schiphol te realiseren. Ja, want ik vond ook wel een opmerkelijk moment waarop Harbers dat bekend maakte. Was het echt geen politiek besluit, zegt u? Nee, ik heb hem er ook over gesproken. Dit was echt. Heeft meteen gebeld van wat doe je nou? Nou, nee, dit gaat in goed overleg. overleggen. Want ik vind wel, minister Harbers, je kunt veel van VVD'ers zeggen, maar hij heeft echt zijn nek uitgestoken. Heel ook, zo te horen. Nee, maar hij heeft echt zijn nek uitgestoken om te stoppen met die ongebreidelde groei van de luchtvaartsector in Nederland. Veel meer in te zetten op verduurzaming en op het voorkomen van overlast van omwonenden van alle luchthavens in Nederland. En ik vind het ook stoer dat hij dus op een gegeven moment heeft gezegd, Schiphol moet gaan krimpen. Ja, maar vlak voor de verkiezingen haalt hij het weer weg. Ja, maar dat was. Ik weet zeker dat hij het liever had doorgezet. Okay. En dat dit dus echt een noodzakelijke keuze was om zeker te weten dat we uiteindelijk op die krimp gaan uitkomen. Gerustgesteld? Nee. Ja. Nou, jawel. Oh, okay. Afhankelijk van wie er op de wind natuurlijk, maar ja. Ja, dat gaan we dan zien. Het is bijna 7 uur. Hier op Radio 1 zijn we door de tijd heen. Maar we gaan nog een half uur door. Ik zeg dus allemaal welkom op het kanaal van NPO Radio 1 op YouTube. Zometeen op de livestream gaan we het onder andere hebben over windmolens en kernenergie. U was tegen, maar bent voor. We willen alles over die bekering weten. Dit is de dag, is een programma van de EO. NPO Radio 1. 7 uur, Ties van Kessel.